أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko naw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al a'raf ci katanu borom bi tay no ngi jël ñenti aya muy aya 109 110 111 112 ñenti aya diñu jangal juroomi mbir yoyu ba ca jitu moy jahlul mala bil ayat وأدى بهم إلى أن قالوا إن موسى ساحر عليم دانن جانغ تاي رير كيغا خامني لا ورون فرعون ريرون نكو سي ньоญو يالا نان مالا بن غان بو خامني ньо ورون فرعون ньоكو تري توب ньоكو سانك ñoñu ba fir'auna laaje laaj yamu wara laaj Musa tontu ko ci ay dalil yu leer yu ne weng mbolo ma ko woron ñom ño sank fir'auna lutax ndax ñom ño ne ko inna Musa sahirun alim ki kat njabar kat la te expert la ci njabar kat bi borom xam xam la ci bi fir'auna tite xamne li du mbirum doomu adama ndax lu melni wala ku melni musuko deg lu melni musuko gis mom bim len laaje rapidement rek buñ ko ne won deug deug ki kat ab yonent la yalla ko yoni kon fir'auna dana toub le peuple bi waye ñoñu bañu réré dañoo duggal firawna ci girawali ndax ñom ñoko orienté ci njabar kat yi ñoko ne ki njabar kat la loolu lo ci dégg moy njit ku jité fo mëna nek yal na la yalla may ñu bax ñu la wër ño xamné boy disok ñom danan la tek ci yoon motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu falo bok na ci ministre yi mu utone ben ministre bo xamne day tok ci ginnawam rek so waxe ba ci ag rek waji daldi jël ñaari loxom door ko ci ginnawam so Omar gesso mu ne ko ragalal yalla koku lol dog mo don fonction dafa bax ci njit wuri ab directeur société la budé imam la budé chef de quartier la budé président la budé roi la lumu mëna nek nga am ñu la wër ñu bax yenenbi bi alayhi salatu wassalam neena yalla bu namale bour jam da koy may entourage bu bax bour président bu ko yalla namale jam yalla da koy may ñu ko wër ñu bax ay dag yu bax da ngay deg sax kaddu ko la fi ñu naan bour ayul dag yaay lu upp moy bour du bon lu upp mais ñan ñoy bon moy ñu ko wër ndax yenn saay sax mu jël decision bëgg def lu bax ñu nako mo jaru ko de ñu de jaru ñoo defal lu bax dooral rek su ko defé bu leen déggelé nak musiba am fir'auna lool moko dal moy jahlul mala bil ayat mbolo mako woron bu Musa ñëwé and ak rakam né yalla ma yoni Firaw ne ko kuy sa borom mu ne ko moy borom asaman ak suuf inni rasulun min rabbil alamin man de ndawla lu baye ko ci yalla moma yoni ca lay deug moy man waruma waxal yalla ludul deug te indil na len ay preuve yu leer yu baye ko ci sen borom yu wone na yalla ma yoni ne ko legi lo beug mune nga libérer peuple ñu and ak man dem jaamu ji yalla ma delo len ci sen suufu mam c'est siri te ma nga lay wax ne limala indil ay aya yu leer la mune ko aya yi lan la Musa ni loxo bi mu duggal loxo bi ci bir poche bi genné ko mu am lumière Musa ni yad bi mu nek ab jaan lol lan mo ci waron moy ñom ñep ñu daal di sujud comme na njabar kat ya defon wara def waye dedet dañ ko ne ki am njabar kat la lol moy lu ñëk lu ñuy jang moy ñako woron dañoo reer motax ñu reeral ko ñaarel bi moy makrul mala batay entourage bobu ñom ño def pexé yi sank firawna ñoko sank makrul mala wa khubsihim iz ittahamu Musa siyasiyan yeen joglen ngeen yeen ci kaw yeen ñu tedd fofu joglen yeg len ci kaw su ngeen tedd yeg len ci kaw ku bëgg tedd rek ne ci kaw amna place ngeen baye espace bi ak ñi tafsir makrul mala ñoñ ñu naan mala gang gogu sen mbon giñu bon ño sank firawna ndax ñoko indil ay pexé pexé ya lan la ñoko tuumal ñu né Musa politicien la gis nga lolu ñu adressé won Musa tay ban tay fi ñu tok ci kaw suuf képp ko xamné ya nga wax ci l'islam rek président ak liko wër dan lay tuumal ne suuf si nga bëgg jël gouvernement bi nga bëgg nangu dañ lay wax ne yow politicien nga Musa bim ne Firaouna libérer le peuple bi bayil ma and ak ñom ñu jaamu ji suñu borom rek automatiquement ñe waron Musa ño tuumal Musa ni ko gis nga ki politicien bu mag la sa turon bi la bëgg jël siège bi ngay tok la bëgg tok bi annahu yuridu al-mulk ñu ne ko nguur gi la bëgg te xam ngeen wahuwa kazb li fen la Musa ay nguur yi teelu ko mbokk yi nitu yalla li muy am moo ëpp nguur xoolal tey buñ ko doon misaar rek ci Sénégal li Cheikh Ahmed Bamba am est ce que soxla na nguur li Alhaji Malick am est ce que soxla na nguur soxla wu ko bal sax politicien buñ leen falé fu ñuy jëk daw dem ci ñom kon ko and ak yalla yow do soxla nguur lo koy doyé bo togé yalla dina taxaj nguur geeg lepp indil la ko ci sa bir kër motax aduna yaqku ban gisé sëriñ si di dem ci bur yi suñ démé ci bénn téré bu tuddu Fathul Manan Cheikh Ahmed Bamba moko bind day wax borom xam xam ci buntu këru bur mu ngi melné weñ wu tak ci dem Allah ba xam ngeen weñ bu tagge ci dem all ba non la borom xam xam mel bu deme palé yenenbi alayhi salatu wassalam ne ñaari nit buñu baxé adina bax buñu yaqko aduna yaq sinfan min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha ñaar ci xéet wi buñu baxé rek aduna jak buñu boné aduna jakku ñene ñan moy na ngiti ngiti adina yi ak ngiti diine yi politiciens yi ak serigne ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena al ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya fa iza khalatu sultan wa dakhalu dunya faqad khanu rusulu jami'an fahzaruhum yenen tibbi neena borom xam xam yi ño don yonenti fek beuguñu nguur fek beuguñu aduna borom xam xam ñoo donu yonenti waye fek jaxaso wu ñoo nguur beuguñu aduna sula borom xam xam gëne bëgg aduna ay kër yu nekk ci wetu geej ay 50 jabar ay bu yebo nga bayiko borom xam xam bo gis muy jaxaso nguur gi bu yebo nga tek ko ci suuf ndax dotul daganal lu yalla daganal dotul aramal lu yalla aramal lu gouvernement bi bëgg mu ne baxna gis nga barki dem bi di sek waxe rek borom xam xam yi wër gouvernement yeb dañu jog di attaquer Idriss Seck parce que yalla taxul dafa am lu nekk ci ginnaw na bombardé waji ndax waji contane ci man légui day dem ba yalla da do tax nga wax ngeen defane waji lim wax amul ñu gëna graw ñu ko luñu wax fi fi te ken waxu len dara am len di laaj rek ngir yalla do ñoo ñu ken waxu len dara c'est parce que ñoo ñu bëgguñu cesse bi rek ken di len tont chaque jour ngeen dégg ku taxaw ci dëkk bi wax lu wax ben catastrophe ben bombe bëm mais ken du wax dara mais comme ki mom xam nañ ne dafa bëgg nguur gi sank nañ Karim Wade sank nañ Khalifa Sall té mom ci la wara bok ñu né li occasion la pour ñu sank ko momit su ko défé affaire bi gëna lèr rek espace bi di gëna lèr rek kenn dongu dess wi lèr c'est un problème wara chaque jour borom xam xam da def attention ndax sa yo waxé dañ nan ki gouvernement bi nguur gi la bëgg jël budé jamono tay nak dañ nan ki terroriste la am nañ lay japp rek dugal ci kasso bi denc la terroriste nga terminé gën du wax tay danger bi gëna dal ci julit ci aduna moy terroriste la damay sétane légui France 24 télévision bobu ño gëna nafiqi ci aduna bi non wallahi alazim tay mom dama ci am ay firna yu leer dama don wax ni ñu bon lañ mais tay dafa leer Belgique ben attentat mo fa am légui ci ay 11h midi ben way buñu tejjon demb kasso dañ ko tejjon fan yépp ñu libérer ko demb pour may ko mu noppalu après dañu wara défar ay keuyitam pour dañ ko wara libérer wala duñ ko libérer légui ñu bayiko demb lañ ko bayé demb lañ ko bayé waji tay ci suba waji tay ci suba mu jog dem fekk police yi ci circulation yi mu jam ben police bi mu daanu mu jël pistolet egaliko ray kenen ki ray kenen police yi ñew ray ko waye xam nga France 24 bi ñu jox information luñ joxe bi muy ray gaay dara wax Allahu Akbar de nga luñ bëgg wax té waji waxul ben Allahu Akbar waji bañ na ko sax ben jamais la tuddu du sax yoru sax tuddu julit du sax julit du sax ay problème julit islam motax bandi la won trafiquant drogue ku don ray ay nit ñu japp ko demb lañ ko libérer pour may ko su ngeen démé ngeen déglu wat information yi mais bima xolal dama mer rek ba andal sama chaîne déglu TV5 ñoñu ñu né amul ben relation sax ak terrorisme mais xolal il faut ñu takal ci julit yi waji du sax am julit su fekkone sax dafa tuddu Moustapha wala Mohamed wala Abdallah ñu ne julit la kon dafa def attentat mais du julit mais il fallait que France ñoo gëna bon ci aduna bi ci gouvernement yi nekk ci aduna bi tay ak ñoo bañ l'islam ak ñoo bañ l'islam amuñ ci sax lu ñuy négocier mbokk yi il faut ñu comprendre bu baax tay aduna bi nu muy doxé day bokku na ci liñuy jang moy makrul mala wa khubusihim ñoy ñu nan gang ñoy ñu nan entourage président chaque jour nga dékk fi ci Sénégal ñu nan président bonul mais entourage bé bon kon kay entourage bi bu boné na président sak out ay pexé sinon dañ koy yakal lutax ndax la woron Firaouna kérok ba Moussa ñëwé né Yalla ma yonni Firaouna am sikki sak buñ ko néwon dëgg la rek mu dem waye liñ ko def moy gang gogou ñoñ ñu naan mala ñom ñoko tuumal nek ki kat politicien la ki kat a politicien la Firaouna leen an kon lan la bëgg ñu ne ko yuridu lamu nam day moy al mulk nguur gi la bëgg té wa huwa kazbun xam ngeen né lolu ay fen la mom Moussa lan moko taxa jog moy ikhraj bani israël ñom ñoy continuer ba tay di wax ñune Moussa liko taxa jog moy ikhraj bani israël min misra dafa bëgg génné égyptien yi bir égypte té lolu moy dëgg nak lolu sax moko taxa jog dafa ñew pour libérer peuple bi pour génné len égypte délo len syrie haythu ta'ala is ti baduhum ndax sen jaamu gi len firawna tek dafa yag natou bi len yalla natou dafa yag ci copte yi tawhum abna'ul anbiya wa ahfadihim te ñom ay doomu yonent lañ ak seeni seut kon ay doomu yonent waru ñu nek ay jaam te firawna daf len def ay jaam di len ligeylo té doomi yonenti ak seeni seut waru ñoo nek ay jaam ndax ñom banu israël seuti ishaq lañ ak seuti yaqub kon waru ñoo nek ay jaam motax Moussa ñew pour libérer len ñettel moy fadihatu fir'aun moy toroxu fir'aun ak gatchem Firaouna dana won moy Yalla taxaw ci digg Égypte ne may Yalla kuma deggati fi ngani may Yalla dana la ray comme tay niñ koy gisee ci Sénégal nit taxaw ne may Yalla wala ñun ay Yalla lañ wala suñu tariixa bi Yalla la hay sunasiya mom Firaouna dafa fatte da'wahu rububiyya ba mu taxawé mu ne ana rabbukumul a'la kagn la faté lolou moy bako Moussa dikkelé lamu ñëk def moy wo mbolo mom ne len kay len ngeen xol lu ñuy def di diso ak ñom Yalla dina diso ha fastasara al mala fi sa'nihi bako Moussa ne Yalla ma yoni rek dafa wo gang gogu ne len kay len ñu sét lu ñuy def Yalla dina diso kon mom du Yalla da fay fenn is ar rabbul haqq la yastashir yalla du diso yalla mom lumu buga def daf koy def te suko defé ba paré kenn duko laaj lutax nga def faalun lima yurid yalla la yusal amma yafal kenn duko laaj lutax nga def nangam mesure gis ko taw nan yalla lutax mu def li kala ko amul iman ku xamul lan moy diine mom moy fek yalla def dara mu ne lutax yalla def li comme ni ngeen koy gisee len ci sunuy deej la nga gis kudé nga gis nit ñi ñew di beureugu daan way lutax yalla nga ray ko way lutax nga ray ko way lutax nga def nangam comme ni ngeen koy gisee non xana lool ko amul iman moy def lool kon bokku na ci li ñuy jang tay gatchel gi yalla gatchel firaawna muy dundu mu taxaw ne ma yalla mu am jafé jafé di ci laaj nit ñi seen xalaat di laaj di ut kuko dimbali yalla deug jalla jalaluhu azza kamaluhu du diso ak ay jaamam yalla lu mbeug def def ko ndax yalla mom xamna li wara am xamna li xew tay xamna li xew suba lolou dañ koy jang tay dañan jang benen as-sihru sanaa ak jabar dañ koy def dañ koy liggey min as-sanaat njabar métier la comme yenen métier yu ta'allam dañ koy jang te sax wa yubra'u fiha al-mar ni day dem ba nek ci ponkal nga deg ñu ne wuu kanko ko dul mako me mata leedi kanko ku dul mako me mata leedi ana ko non biyaton ha mom khalima amdullah souf ci tete mom khalima bi dafa graw mom lumu bind rek day am ngay deg bo nekay njabar ka deug do dugg ci projet bu soti wut tay nak njabar gogou neewna ku ci muccu genn walu ñi jang alquran yeb genn walu gi ay njabar kat lañ ni ci upp ay njabar kat lañ lutax parce que dañuy jang ba pare duñu nangu defi dara yaaka nañ ne ku jang alquran warul liggey warul def ben du def dara motax fuñuy muju jamb sen da rek nit ñi rang leen waaw li gëna dangereux nak dañ nan man alquran lay liggey alquran lay ñaané fekk du dëgg ay njabar kat lañ so ñe luñu leen jëg wax moy no tuddu kep ko dem mu ne la no tuddu njabar kat la kep ko dem mu def and di ci def ciuray njabar kat la kep ko dem mu ne la jëlal kurus bi jappal ben per njabar kat la non lañuy xamé njabar kat kep ko dem mu def ay ki ci suuf ay tombe wala mu ne la pétaw yi jël ci ben koku njabar kat la kon ak njabar dañ koy jang lélé nga gis kuko jang sax ba raw lol tax kilifa yu béré béré dañu am ay njabar kat sen ay pantéré sen kër lélé sax nga dégg ñu naan ah palé dé def ben way lañ fa indi temps yi amna ci sénégal xam nga président ay xarit lañ président bu élection joté wala ñu soxla dara dañuy téléphonenté dool ma fa ben njabar kat way nga gis ñu jëlé njabar kat niger indi ko sénégal wala jëlé sénégal njabar kat yobu ko wala jëlé njabar kat guiné yobu ko ni lañuy défanté ci sénégal amna fi ño xamné ci loolu lañ amé won alal nek ay milliardaire njabar kessé njabar ak kéfir la ci l'islam lan moy dalil bi dama ci ginnaw wala nga ñew tok fi lan moy dalil ne njabar ak kéfir la mo yalla moko wax yalla mo ne ak njabar ak kéfir la wama kafara walakin shayatin lutax yuallimuna an-nasa sihra wama kafara sulayman dedet bu len wax sulayman dafa weddi de sulayman weddi wul ñan ño weddi walakin ash-shayatin kafaru shaytani andon ak mom ño weddi lutax ndax yu allimuna an-nasa sihra ñom ñoy jangal nit ñi njabar motax njabar kat ay jinne lay andal yorna sama portable ben wa jo xamne dafa taxaw def ay zess julli shaytane mu paré bum paré bum né ni mbaxna bi mo ñëkër naaw ci suuf ñoo solol bopam mbaxna bi mu né ni mbum mi naaw né kërëj kërëj mu duggal loxoy mu né ni alliwé bi naaw mu né ni kurus gi naaw kurus gi nak mom buñ ko xëccé dina dem fi ba allu geej mu né ni feuy yi ñëw ñetti feuy tagal lolu jinné mo koy def njabar ka dëgg day and ak jinné waye nan ngay def ba am jinné ngeen di liggéey yeen ñaar moy pacte da ngay signé ak mom ben pacte bi lan la da ngay bayyi ben ponk ci ponk l'islam yi mo da nga gis kilifa diiné bo xam du dem mak mom du mëna yobbu nit ñi mais mom du dem gis nga ñina wa mom lutax du dem de wala du julli wala dina julli waxtu way amna waxtu mu muy baye waxtu nek dinañ ko gis muy julli mais amna ben bo xam du ñew wala dina julli waye du and ak njaap day ñew rek gité nit ñi te du am njaap wala du sangu janaba ben jigen neena ma man dama am problème mané ko luy sa problème téléphone mom dama amone ben way buma nobantel bima nobonté ak waji ma dem ci serigne bi nama ñaanal waruma wax serigne sax ma dem ci buxaba bi nama ñaanal mu xërem ma tak ma ma bayyi waji gis nga ah parce que ñom ñoy dem fofu mu ne deuxième bi amna ben way bo xamne fi la daan ñew tafsir fi jabaram mom tamit non la ko perté ben way moko tas tak ko koku jabarkat la bukhaba la waji neena ndaw si neena man lima gëna jommal ci waji moy du sangu set day fanano man du sangu te bu julli jotté mu jëg julli te man leer na mané ki sangul tay ndaw si mom ko wax mané ko légui nak ko man ngay xaw mu numay dafa genn ci li da ka xërem ba ndaw si ne kacc ben place motax il faut ngeen def attention kenen waaw taksan dañuy baye taksan bëgguma won wax julli bi dañuy baye ben julli ci julli wala bu dé da nga am mbolo da ngay jité ñu né la da ngay saw fi ngay jullé fi imam bi di nek ñu né la nga saw wala nga jël kamil sol ko ay dal dug ak mom douce nga jël kamil tak ko ci satan comme dal ñaari kamil nga dug ak mom bir douce wala nga jël règle jigen dret nga bindé ko fatiha wala ayatul kursi yoy ay pacte lañuy def pour am jinné soko défé nak nga jël turu jinné bi diko wirdu jinné bi ñew ngeen signé ñaar rofo lo bëgg mu def ko mu def ko so togé ni xaas ñew nga ni gay nan allahu akbar so jëlé sa cruise na ni ndox di soté ko bo tege fe mbaxna bi ne ar mu ñew ben way da ko don def ci ben fu daan am gamu suñe nit ñi diko téru rek day sumi fele dal yi mu ñew tok ne paré dé ngaré dal yi ñew légui nit ñi bu événement bobu joté nit ñi dootu ñu ñew sétan ci gamu gi mais lan lañuy sétan ci moy waji limi def ben ane mu ñew ci midali tok ñep affaire bi mu ne dali ñew len rek ben way ne dali yem len fofu dali taxaw borom tawhid shaytan ñemewul tawhid ñi ëpp ci nit ñi ñu naan ay kemtan lañ am ay nangam lañ am njabar kessa ay njabar kal lañ même doom adamay ngeen gis ni legui amna ñoo xamni top giñ lay top du sen sago da ngay gis jigen bu top goor comme xaj ni muy topé nit du sagom rek am luñ ko def nga gis nit sax nit ku top ben nit nga gis talib bu top serigne fek xamul sax lan la xolé ki ngay dajé ci mbéd mu nuyu la jox ma li sa pos nga jox ko ba paré lepp ba paré mu dugg auto ngay dogo sama ben yaay fi ci koñ bi fi ki xam nako xam ngeen daara ci color yu ngand yoy nga xamne dañ koy def ko tane kage gis nga yoy ba paré ñak ki ko laxas ko ki xonk yi fi la wacc auto rek ben way nuyu ko ne ko mer kay yobu ko ba marché ndiaré tek ko fenn jënd lañ set dag wuñu xonk yoy daara yi nga xamne mu ngand nga xamne teug rek mok waye yel tana keppa yaatal ko jël ñaari jaar yeb jox ko 100 francs duggal ko auto ne ko dama nga ñibi maire bi ñew ba yexi fi xamul kër gi xamul koñ bi fi ci stade bi la wacc xamul fu mu dëkk di tañex bu am ko ko ne wa yow diwul la la mu ne sama dama reer di sama kër koku jël ko yow maire bi fièvre na 5 jours dañ ko bëgg yeeni nan na ko ñaanal 5 jours mu fièvre nak tit amna luñ ko def ba ñu mëna ñëw dag jaar yobu ko jaar yo xamne buñ ko ci duggal choono la buñ koy génné choono la mais waji facilement la ko yobé diko yobbu mars ndiaram tek ko ci ben place dindiku ne ko demal nga ñew jox ko 100 francs duggal ko kalando tay lolou da bari ci dëkk bi njabar ak bari ñu bari tay ci njabar lañuy dund so waxe ñu na dañuy ñaanalaati njabar ak kéfir la yalla ko wax وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر غيسغا بول ود يالا دي نون نيم اي يفير لا شيطان يوي نياري ملائكه دون لا جانغال نجبار لودو دالين لا بول ود يالا نخ نجبار ود يالا لا do azar so bëggé am jinné lor kessa la da ngay wéddi yalla rek nga am jinné sa yo wéddé yalla nga signé ak té ñom ben pacte amna ci ko xamné mom mbolo mi mu amone mbolo mi kenn du togg bu lek yi joté rek dañuy indi bol yi tek su jëlé kurus gi wax rek bol yi fess del ak lek gaay yi jël di yu xam nga gaay yi nga xamné mom dañoo bëgg ndambé ñi jël yu xu di lek goor gi daadi faatu buñ ko bi mu deewé buñ ko sangé ba def ko ci caisse gi lan moy mbettel moy biñ ko bëggé yob suuliko caisse gi da jog taxaw tim nit ñi di yob bopam ñepp di yuux xam nga tay lolu su amé sénégal lu ñuy wax ki du ki moy ngand ki du nit ki jinné la ki damitu malaaka la ñen ñi ne ki yalla la wax lay téré ji caisse gi da tim nit ñi di yob bopam jëm armée la nit ñi top ci ginnaw bañu yegg fiñ koy sul tek ñu sul ko ñibisi dom ji remplacer guddi rek ginn ji ñew ci dom ji feñu ko ne ko ma doon liggéey ak sa bay gis nga pouvoir bi mu amone lekk yi mako daan yi mako indi bimu dé sax gis nga caisse gi man mako yëkëti légi yow so nango signer ak man lamu don def rek ma yokal la yow lu raw sa papa lim don def waji nangu ne ko waw ñu xey suba première essence bi tay la waji dembul la falu tay ji dañu warañ ñu indi boli la papa ju don wax jinne bi waxamal ko waji wax ko boli fess del ak lek mune waye bala ngay ne lek wax len bismillah gaay bañu raxone bismillah re ñu gis ay dem allu bala boli ay dem allu bala ndek gaay ay dem allu bala ñu don lek na oh ma sha Allah ndek yeb ay dem allu bala won rek jinne ji mer nit ñi mer yow xamoo dara yow sax yow tekki woo tos xam nga nit ñi mu ne lan la ñu ne ko yow sa baay daan indi maafe yow ngay indi ay dem àll ba leen sam papa ay jinne la doon liggéeyandool jinne yi ñoo la di lekk yi gis ngeen ba ngeen tuddee turu yàlla rek yépp yàqu nit ñi doog a yeewu non la mel nak ci dekk bi yeup li ci ep ci ngeen ni gis naan ay kiramat ay nangam ak nangam ay jinne la jinne munoko am shaytané munul and ak yow lutul nga wedd yalla benen atté bi moy hurmatu sihr xam nga sank neena len njabar metti la ni dina ci jang ba nek expert waye dafa ram da ram liggey aram jang aram jangale ken amul droit nek njabar kat ndax njabar kat ci l'islam dañ ko wara ray haddu sahir as-sayf te njabar kat du taxe eulak yowmal qiyam yalla ko wax wala yufrihu sahir haythu ata njabar kat dañ ko wara ray ci islam benen bi moy jang njabar da aram jangale ko dafa aram njabar kat euleug du dug aljanna atem ci l'islam moy dañ ko wara door jasi bob bi dag lutax ndax njabar kat day tass société day tass keur day takale ay mbok day yak xolal day dof yi ngeen di gis fi ñu dof ku len liggey ñen ñi yenn dof yi ku len liggey njabar kat japp doomu jambur liggey ko mu dof japp jëkëru jambur liggey ko mu dof japp jabaru jambur liggey ko mu dof tay yaakarna tesu tay deglu wumako bam jeex deglu wumako sax mais ay flash rek la ci tiof dama deglu information ñu ne ki def tesu tay lan la mu ne ben way bo xamne jabaram da xey rek da ne ben xaritam sama jëkër dafa dé mom lay jaala ji dem ba lay kenn xamul fu mu nek da jëkër yaang bay ci kër gi sama jëkër dafa dé dem yoonam te jëkër ji mom ñaar ño fanando mu dem ba lay kenn xamul fu mu nek koku lan mo changer xelam bam nan sama jëkër daade da jëkër jaangi ni han lan mo len di wonne njabar dafa dangereux moy xalé yi ngeen di gis ñuy sacc lan lañ len di doye han xalé buñ len trouver lan lañuy fekk yobbu seeni cieur ray len yobbu seeni cieur han neew yi ñuy sulli parce que njabar kat so xasse ñew ci mom mu ne la pour nga def li pour nga am li fo nga def li rek dang koy def te nit dina toll fo xamne ci njabar xol ñi def sacrifice nga ñu ne la secc yow sa yaram fo nga indi fo nga éliminer ci dara ñi ëpp ci ñom seen baram tank yu ndaw yi lañuy dag mo tax sol kawas rek duñ ko summi mu xamona ci ben way bo xamantene baram loxo bi la dag ba faré band ko jerejef makki dundu na lolou baram loxo bi la dag band ko baramu droite bi suy nuyo gauche lay nuyo ni lay def ni foko fek mune ni baramu ndaw bi la éliminer ñi seeni dom lañuy joxe seen dom ñi seeni jabar ñi seeni yaay wala ñi seeni pap ndax sacrifice han Allahu akbar amna ci ben théâtre sax bu ñag yi defoon ñu jël lire bi duggal ko ci gënne diko deub sétanan ngeen ko kon jaala gis ngeen lool pour lan la pour am alal pour am ndomba tank pour falu pour balan ilimani sax da ngay gis iliman bo xamne fi muy yite da koy gas bam xoot da di blendé fofu fi rek ku fi taxaw di nga dé amna jakk yo xamantene imam bi day dé kuñ nekay nek imam mu bañ ah dëgg jëf ki neena pikine gi amna fi dem na bu mëna tur wax bu ko do sa do ko dégg ba genn ma dañ koy téy mais kenn ñëw ko remplacer gis nga yéne ki mu dëkk taxaw ci mil bar bi yaram bi mu wacce la ci dafa ñu dé légi lool lan lañu indil njabar yoy lan lañu indil moy buñu falé président bala muy dem palé mu né dajji lan palé bi yépp karay sa dañ koy dajji gas xéer yi daf ko ci ayoto soulé buñu falé élima ben directeur général fenn wala ben ministre meuble yi saisi yi fa fek table yi du ci laal dara lepp lañuy gënné dégager ko xol budget bobu fuñu jëm jigen ñi sax buñuy seyi da ngay gis ci kër gi carleur bi bu ñoy di carro ñu ne ko carro bi teggil mako amna ben way bo xamantene professeur la professeur fi ci Sénégal ku siiw la dafa dem France tukki jabar ji yoni gardien bi ne ko dama nga jëndam la ginar mu jënd ginar ñu indi ben mu indi ben jabar kat ci kër gi bala waji di ñibisi njabar kat bi di fenan ci kër gi ñu jël ginar gogu takal ko xërem gi bam fess ñu gas jardien bi bo mu xot ñu sul ginar gi ak xërem yi bi waji wote telephone ne suba lay ñew gardien bi sulli ginar gi ñu ray ko suqi ko waji réré ko bim ñe guddi waajo yu tukki won ginar gi la réré amna jigen jo xamne dafa xeureum jeukeureum pour do am ñaarel kesse mu dem ci xeureum kat bi mu ne ko sama jeuker bu mu gennati waji xeureum jeuker gi su xeye suba sangu ba set au lieu mu dug jël autom liguey day teud ci salle bi genné journal di lire ñu na wa ki lutax liguéyatul non dara soko ne lutax liguéy mu ne dara day lire ba song rek tek journal bi dem ci bir neeg bi teud non la waji nekké ba wa liguéy ba dakh waji mom yonam nek ci day xey rek sangu ba pare costume ñu defane day xey mu tok ci salle bi lire journal bu sonné dem teud ndaw ci tit dem ci waji ne ko ah yow sama waji dematul fende mune du yaane mon bu ngeen mune no jubluuma ci won lolu pour muy dem di doxaan di ki la waxon mune yaane mon bu ngeen legi nak mune ko nañ sulli affaire bi ñu jëm ko toj xam nga lan moy mbettel fiñ gasson affaire bi buñ ñe fekkatuñ ko fa ñu dajji parking bi yeb gasson bi ñu dajji ko mënu ñu gis affaire bi ñu indi ay gob gab gisunu affaire bi ba waji non la dewe ligeyatu teud rek xey sangu teud ba febar digal ko ci mu dadde te lol mo ngi sun societe ak yenen yo xamne yen ñi tok fi ku nek dundu nga ben wala gis nga ben wala deg nga ben wala lañ jëm ba pare yu mel non ñukoy encourager ci sun dekk kenn duko téré da ngay gis legi ben njabar kat joge fele ñew ubi commencé gaay wër ko té sénégalais tollu nañ ci njabar fo xamné kenn du ci deltu ginaaw même boy tak jabar sa da ngay ñoré man dé dama bëgg tak jabar dama bëgg nga sétal man daawsi boy tukki da nga naan sétal ma yoon wi ku jigen gi day dem né dañ may tak sétal ma waji dafa am place bu muy wul sétal mako man buma nekkon jabar ka réussir na bu yak chaque jour nit wama dala né ma oustaz sétal ma li way wala ñuy sét le cercle ay fessawul nga def l'istikhar dem julli ñaar rak fatiha qul al kafirun fatiha qul allah soso yote nga def duaul istikhara ma nadima man istasara wa ma khaba man istashara yent bi ne kuy diso do reccu kuy istikhar do reccu istikhar moy lan dem def ñaari rak yoy ñaan yalla demb ben way neena ma man dafa am luma bëggoon duggu lolu yaqku mané ko sa istikhar baxna non oustad mané ko deet baxna bul wax ndax bi ngay ñaan da nga ne won yalla li su baxé ci man bax ci sama aduna bax ci sama alakhirah nako am su boné soril mako nga perte lolu kon ngay baxna perto waye da ngay gis dox lolu ba bare ba xolal ma xalé bu jigen bi ñu la defal istikhar nga def xalé bu jigen bi amo nga non c'est que boy bi trahir na ma quoi kon kay gëmato sa istikhar moy su baxé nako am buma sonu su boné na ma sori nga déposer ay kayit ligéy ñu def la délo lo kayit yi kon kay baxna xam nga ligéy bo boka amone fo jëm ak lu lay jural il faut ñu def attention fo ñu délo suñu xel xamne nun ay julit lañ dafa am ben yoon wo xamne ci lañu teggu suñ ko wacce rek musiba naru lay mo nuy dal comme tay nuyu musiba dalé bokk julit yi ci teunk bu gatt bu gaaw lolu moy li nga xamne mom lañuy jëlé ci suñu ñeenti ay yi nga xamne mom lañuy jël tay ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu deugereul sunu lamiñ ba duñu tarxis ci ñenti ay ma bok ma baye cheikh bi mu jangal ñu ay qala al mala'u min qawmi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد barakallahu fik jazakallahu khair nan yalla fayal yow sunu borom aduna ne ma zala siyaq fi tafsil qisas musa ma fir'aun ay dañu ñu mbok julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dinu netali histoire musa ak fir'aun ginaaw ba musa egge ci fir'aun ne ko yalla ma yonni ndaw la lu baye ko ci sama borom mune lan la la jox lan la la wax mune ko jox na may preuve ay kemtan yu wone ne mom moma yonni mune ko anamu musanni yat wi mu yoron mu nek jaan mu dugal loxo bi ci poche bi wala ci pokatan bi genné ko mu am lumière ba kenn mënatul gis firawna daadi am doute daan ne mbolo mi ko wër lu ngeen xam ci ki suko gaay waxon ab yonent la yalla ko yoni rek firawna day nek day tup ay ñu ne ko ki politicien la sa siège bi lay xol tay lol mo ñu indi problème ci aduna so waxe rek ñu ne non ñi dañu bëgg islamiser réew mi de ñi dañu bëgg ñi dañu bëgg ñi dañu bëgg ki dafa bëgg mune wa shahada al mala'u min qawmi fir'auna al ayataini al azimataini ñoo ñu naan gang ñoo ñu naan dak ay dak yi nga xamne ñoo woron fir'auna nga xamne tay buñ ko newon ah deug la de ndax preuve yu melni mom deug njabar kat munu ko am li ab yonent dong moko meuna genné suñ waxon lol fir'auna rek fir'auna tup gem musa ne yalla ko yonni waye dañ ko ne am njabar kat la ki da ñew pour wacce la pour yek wala ñu yalla di netali ne qala al mala qala waxna al mala waxna len mala demb ak barki demb lan lay tekki moy gang xam ngeen gang moy ay dag mala moy ño xamne suñu duggé ci sal sal bi mëna fess fa lay yem nombre 30 personnes jëm souf ñoo ñan nan mala mën nga leen tudde ay ministre mën nga leen tudde ay député mën nga leen tudde ay sénateur mën nga leen tudde ay conseil al mala ñom ñoko ne in hadha la sahirun ki am jabar kat la wala yalla mu ne qala waxna al mala mbolo mom min qawmi fir'auna mala bobu fa lañ bok ci ay nitu fir'auna ay wa kërëm mana nationalité lan lañ yor égyptien fa lañ bok ci nguur gi ay lan lañ ay kilifa ñu tak ay ndomba tank yu ne keng yo xamne bour bi suy wax dañ koy deg lol moy al mala ñoo ñi nak lan lañ conseiller firawna bam gisee kemtan yi bam gisee yad yi ñu sanni ko mu nek yew bo xamne ben ngang bang ci kaw suuf benen ngang bi mu ngi kaw asaman kenn xamul ni mu tollu nak nganday ak beut yi ñu ne ko inna hadha la sahirun alim ki njabar kat la waye yemul rek ci nek njabar kat mais expert la ci njabar gi borom xam xam la ci la sahirun doyna mais alim sa yo dege batu alim moy koku lolou muy def expert la ci boudé docteur la ñu né docteur la ba paré né alim moy mo fi raw kon bañ né Moussa njabar kat la ba paré li muy def xam na ko alim moy ça veut dire que Égypte yépp bo len bolé kon Moussa mo len raw inna hadha la sahirun alim zu ilmin bis sihr khabirun bi laysa mujarra mad'u nekku rek kuñ na ki day gisane kat la xam nga gisane kat moy kuy set han njabar kat ak gisane kat ku upp doole njabar kat mo gëna graw gisane kat lañ nan kahin njabar kat lañ nan sahir ñom ñaar ñepp dañu wéddi l'islam dañ leen wara ray benen bi moy yow mi nek ab julit bis bu la yalla natto nga dem ci set kat moy gisane kat waxuma nga dem ci njabar kat de set kat di nañ jël ku ndaw ki nga dem ci koku yor maire bobu nek ci koñ bi yor petaw yoyu diko def ci layu bi ha nga dem ci mom ne ko man de dama bëgg tukki abu nga setal ma bu da ne karaj ka sanni nela yoon waangi ni de yoon wi de ubbeeku na te man lima jaaxal moy gis nga petaw kat yep ño bok luñuy wax suñu ben dekkando don na set ma bu ko fenlo mu ñew ci mom ne ko setal mu ne ah isa tay da ngay set mu ne ko wa setal ma mu ne ni ñaar fuk ma gene ñaar fuk yi mu ne deet bala ngay tek ñaar fuk yi da ngay ñaan sa soxla mu ne ko yow yalla ki yalla nang ko fenlo da tek mu ne ni ne li de dom la mu ne ko kuy yaayam amaguma jabar di leg dom bi kuy yaayam li de khalis la mané ko fum jogé mané gis nga yow kèn mu la sétal ndax do nopi mané ko indi sama ñaar fuk dajé sama ñaar fuk dem sama yoon ñom ñepp ben bobu lañuy wax li létar la li ngoro la li yoon bu ubé ku la yoon waangi ni han mi yeen seen digënté ak yalla affaire yoy ñi def ni ni sanni loolu no ci gisé dara mais comme sa xel lañ lek comme sa xel lañ lek da nga kan nasu ki ngay ki di la setal mo munu setal bopam oustaz man manona mën nga ko di ha wala ki keur meri la ko daan jang ko muju mom ko jang ci man wallahi ay ka ci lon wi ma mom mi set set len ñi dama len di laaj ben laaj set len ñoo ñor petaw yi ci koñ yeb dañ leena yeureum ha wala bu setal bopam mom legi mom du setal bopam yoon yi muy gis lu ko téré tukki khalis bi muy gis lu téré mu jël khas bi wala mais mal asaf ñun tay dañoo febar ba oh da nga yor 100000 wala nga yor 200000 nga ñew waji ne la waaw man ngay mën na la sétal ay fa nga jox ma 100000 nga jël 100000 jox ko mom affaire am baxna gisoon na ben imam bo xamne neen day faj yaaf xam nga lu muy faje yaf kilo yap ak 1000 francs wala wa gey mous ki ye mous kilo yap la koy faje ak 1000 francs wa ngeen ni saway ngon gu nek bu amul kilo yap ak 1000 francs so ñe rek sama yaf bi mu ne la mon nga jënd kilo yap ak 1000 francs suma me kilo yap 1000 francs du togg sauce bi way tamit jeen tamit non man dal senegal vraiment c'est que man le mom li ma jaxal moy nit ñi lutax ñu yomba nax yu terre à terre lañ leen di naxé yu terre à terre yo xamné mo ngi ni yow nak nga mëna allahu akbar yow nga ñew ci waji mu lay sétal ya koy jox mom amul dara legi mom yow kay deug yow lan motax yow mom du setal bopam su fekke mom dafa yobbu nit ñi ñuy tukki señ bi kan mo baña tukki gisal ma la waral ha gisal ma waral setal Yunus day wax mune bo ñew ci señ bi mu lay setal nga ne ko man de awma xaliss mune la mi añani mbajj mi añani radio mi añani télé mi añani écran pala mi añani mune dum dambal hol gañ do dum hol mo añi mbajju hol mo añi écran pala hol mo añi portable mu ne bo ñe waji mu lay sétal dinañ la man bañuma port soko ne man nok tay nak yoruma dara mu ne la bañuma portable bañuma mbaju bañuma écran plat bañuma portable ah ku ko bañ mbaju bu bes sax ñu lem ko mu ngi ni ken musu ko sango ñu indi la ko dogu jël budé sax mus nañ ko sango bu bes kan moy bañ ñu ne la portable ngi ni tablette kan moy bañ ñu ne la écran plat ngi ni ku koy bañ légui mu ne la bo amul xaliss indi lolu am nga ko sa kër Allahu akbar mais li gëna ruslu moy da ngay nek kilifa jang ba yegg ci yenn ciombaxtali nga ne dama soxla dara wolé nga dem japp té mbiri dafa jégué wallahi alazim buñ ko tamone diko def nga am soxla do dem ci samba do dem ci ma dem da ngay japp ñaari rak nga julli sujood sa sujood bu muju nga ñaan yalla buñ ko don tam sun affaire yeb rek lawuna waye chaque jour rek fa nga dem ci ben way ne ko sanguma té nak li ci gëna dangereux moy sénégalais bugul lu yomb ñaanal ma yalla bismillah ta'ala la loxey ki ñu jang faté fa lay xek nas ayatul kursi ni ngay def waji man ma dem ba fofu amul lu may wax lu faté fa lay xek nas faté fa lay xek nas ñu mag bis bu nek mag ñu koy def fi mom kay so démé mu ne la dama ngay ni ma ginaar gu ñuul ak xeer ñet juroom ñaari xeer yu ñuul indil ma yu ñang yoy indil ma xar nga xaar mu ñuul kuku ben melo nga baye ba guddi 2h du matin nga dem geej bokoy ray na jublu saw tataanal deret bi bu la kenn gis na nga sol yere yu ñuul nga ni waji moy ngand kenn dula wax lu ndaw nga def ko wala baye ba 3h du matin nga yegg ci gaaw sa digg keur nga yegg ci garab gi nga sangu waye fexel bu la kenn gis yoy yu ñang yoy rek lañ lay wax nga gëm ko waye demal nga jangal fatiha wala dama nga jang yasin wala bo sujote ñaanal yalla da nga nan mo ben way ñew na ben wen way ñaanal ma waji nako bismillah ayatul kursi mu nako li kesse moy ñaan waji nako ah ndi li la mën moy don waxuma li way dama ne nga ñaanal ma ah waaw ñaanal ma jangal ayatul kursi xam ngeen ayatul kursi lan la mën ayatul kursi lan la mën fess xam nga tax ñun mënul ci ñun dara parce que gëmoko li tax ayatul kursi du régler sa problème parce que gëmoko li tax alquran bi du régler sa problème parce que gëmoko ay boko gëmon mu régler ko li tax ñaar rakka yi du régler sa problème parce que gëmoko lan nga gëm moy ay nak yu ñuul ay xaar yu ñuul wala xaar mu wex da ngay gis ke ben keur bo xamne xaar mu wex lañ fa baye xaar mi kenn du ko ray ha mu ngi ci suñu kër yi xaar mo xamne kenn du ko ray mu ngi ci kër yi di lambari ba mu deer ak ñu daal ko yenu yobbu mbalit do nga ñu na xaar mi xaarum sarax la te xaar yo yalla day nat dañuy ngand ba nga xamne Allah tay buñ leen rayon ban do togg ko ndogu ku ci reer ba pare bo ñaané rek ya waji yalla may ko waye deedi xol xaar mom non lañ koy baye ba mu dé ndax sénégalais yi la yalla nat dañu gëm njabar ci sen deret la nek dañu gëm jiddi dañu gëm sheytane da ngay dégg ñu né Dakar ginn ci ko mom num tuddu deret lek daawur mbay goré ku ko mom diiné bi ko mom num tuddu mom lañ tuddé salub bi ah dé lañ wax tour yi kan mo nek teungé kan mo nek Kaolack kan mo nek feulé Mam Coumba Bang Sénégal gi yeb ay jinné lañ ko denk Pende Sar mom mo nek Fouta c'est ça le problème dekk bi yeb ay jinné lañ ko denk da ngay jek jek ñu né dañuy ñaanal Dakar non dañuy xëreumal Dakar jël nak bind ko bam fess ay xëreum muy dundu ñu pousse ko ci geej gi muy dugg di dugg ñukoy yobbu ba kenn gisul ko geej gi yobbu ko nak bi di dundu chaque jour ngeen gis ko fi ci télé bi ba fa ñu ne dañuy jang nañ ay imam ñokoy jël jang nañ 50 kamil 50 ga dañuy jël kamil dañuy nax nit ñi quoi di mbubbo kamil bi mais problème bi du kamil bi jang nak bobu ñu duggal ci geej gi luñ koy dé Sénégal gi yépp ay jinné la li ma wax ni tour yi ma wax man mako kéré yeen gi fekku leen ko fi xam nga ñoo ay jinné lañu est ce am nga ñoo ay jinné lañu li nga yakane ay nit lañ yoy ñuy wax non ay le daawr mbay ay mam kumba bang ay kumba castel ay jinne lañ ma son na deg senegal bimu deme coupe du monde be le passé ben borom xo xam de mu ne li tax indi wuñu coupe bi buñu wowon ñooñu rek ñooñu indil ñu coupe bi mu ne ñooñu lañu faté taggu buñu wowon ñooñu ñooñu buñu dajalé sen doole rek sen pouvoir coupe bi dina ñew ah xala am le ni ngeen amé jinné non la ñeneen ñi amé ay jinné na la yaakaar yeen rek am ay jinné jinné di senegal do nga la yem di ni ngeen amé ay jinné non la yeneen dëkk yi amé ay jinné ben nigérien wax na mo Allahu akbar ñoo leen dafa fofu lool kay amna nexe defal ni fum la mu doon waaw wallahi aduna bi sénégalais ñoo ci gëna tuuti njabar mu nga anun yalla taxaw qala al mala min qawmi fir'auna gang ya nenañ ci nit fir'auna yi nenañ fir'auna ki inna hadha la sahirun wa alim ki day liñ koy waxal ni du ay waxu kesse nan njabar kat la dedet ki njabar kat bu mak la legi nak lan moy wax ji moy yuridu an yukhrijakum min ardikum deng liñ ko tumal deng liñ tumal Musa lol lan la moy yuridu dafa nam mom Musa ñew na ni yonent la yalla ko yoni lim bëgg amna lu nekk ci ginaawum moy yuridu dafa bëgg an yukhrijakum mu gennelen min ardikum ci suusi pouvoir bi la bëgg nangoo mo ra chaque jour nitu diine yi demb ak tay ben kessa la sa yone yalla rek nga nek nitu diine politicien bi mu ngi lay takal ben ticket mu ngi lay jema diaboliser mu ngi lay jema gakal mu ngi lay jema tilimal pour wax ne ah gis ngeen ki li muy wax ni yeb pouvoir bi la bëgg dafa bëgg rek jité rew mi mais effectivement nitu diine bu jiteewul aduna bi aduna du jak xam nga tay lan motax l'islam meunta nek lan mo duma wax sax aduna bi nañ jël senegal lan motax wa senegal tay munu ñoo dund diine lutax moy dañoo takale diine ak aduna dañoo jël ay nit ne len yeenay nitu alakhira yi ñoo nak ñom ñoy ñi perte ñi ñu jël ay nit ne len yeenay nitu aduna yi ñaari pouvoir yoy ñu takalé té waruñu ko won takalé ben kessa la waron doon nitu diiné bi diko jité mu doga jak waye sa ñu takalé comme niñ def ni jël nit ñi tudé len nitu alakhirah jël nit ñi tudé len nitu adina nitu alakhirah yi moy sëriñ ci xam nga ñoñu mom dañ leena nax xam nga dañ leena nax nax alakhirah momuñu ko mënuñu fa tous suñu leen waxe yeen ay nitu alakhirah ngeen tok leen fi ba alakhirah nax lañ leen mo ra gaay jël lepp baye len ko ñi nak len ñu neen len yeena mom aduna bi yeenay gouverner te aduna pour alakhirah baax ci aduna lañ koy liggéeyé pour ñu dund suñu diiné tay tay ñu nek ay julit deug day fekk président bi ñu am mu nek julit gëm yalla gëm l'islam su boba kay tok ni la tok fi su boba mbir yi day dem bakay waye xolal ndaysan mbok julit yi tay dañu jël suñu diine denk ko ño xamne diine yitel len ñu jël suñu aduna denk ko ño xamne aduna yitel aduna mo len ñor wala ñu al ko wala day mënu no nek julit lepp lu ñu diine sante nañ ko def mu duñ ko mun def lepp lu ñu diine aramal nañ ko bayyi duñ ko mëna bayyi parce que soko bayyi nitu diine na non non lol ken du ko fi bayyi demb lay setan journal ma gis tunisie fukki nit est ce que man nañ fuk ñuy marche né ñom lu seen problème moy amuñu fuñu ndéké amuñu fuñu añé dañu tej restaurant ñom mënu ñoo añ pourquoi fukki nit ñaar fukki nit ne ñom amuñu fuñ añé restaurant yi dañ ko tej mu ngeen añul dem leen ngeen togi añ seen bi keur waru leen légui da ngeen bëgg julit yi wor ba fa di leen jaay añ ha no dafa am rew yo xamne ñom am nañ fulu ci lolu am nañ fulu nga rafa ne tay senegal gi nga xamne ndaysan ñogi ni 95% musulman tay bo deme legi sandanga wala nga dem marché nga wala nga dem tiare nga fe gaay yi restaurant yi ñi gaay nga añ ba sour bo tourner legi ci mbedd bi dem la xawma tay bi may xey ci suba dem la bi may xey dem école ma nga dajek ben way ci suba gi de mu ngi tax cigarette am di xej et puis da ngay gis kuy moy yalla ba pare nan ma tay da ngay gis kuy def lu bon ba pare au lieu woro sax nga neubatu nga baña gêné nit ñi nga baña fétérlu bu len faté né yonent bi néna ab yahoute ngi ni bu duggu aljanna lan motax mu duggu aljanna moy dafa respecté wéru koor motax yalla bal ko mu duggu aljanna respecté wéru koor kérok xawma ban chaîne la ci chaîne télévision yi la xawma TFM xawma wal fajiri reportage bu journaliste yi don def dal di dekk ben micro xalé bu jigen ñu nako wéru koor gi yow xana motax nga solo ni mune dedet man duma sax julit mari la tuddu waye man duma solu bon ndax jigen du solu bon oh sama yaram daw mu fi ma tok dama ñakato xep xolal mune man jigen la me duma solu bon man duma sax julit du wéru koor ge tax ma sol li dedet man duma solu bon parce que jigen du solu bon jigen dafa wara respecter bopam mané Allahu akbar lol day wax deug yalla ya ko wax waye ñun noko mom tay may setan journal ma gis ben xale bu jigen bo xamne limu sol dama muju zappé do yak sama koor man li yeb amul yere li dañ ko coupeti ak bop neen ba fi yeb buñ ko solul lu yere koku sol na yere ko sol na yere tay ñoo ngi ni suñu jigeen yi wala luñuy sol wala liñuy def xol yi ñi sol mbokk yi ñun ñëpp gis nañ suñu jigeen yi luñuy sol ñun ñëpp gis nañ dëkk bi li fi nekk li ñuy dund ñun ñëpp ko gis ñun ñëpp ko tek bëtt ngay gis ku wor ba ngoon dem la la mbokk bi wax fi grayof neena da no wor ba ngoon di seddelé ndogu yi di seddawalé bon bi ci suuf ha war ma ngone di seddelen ndogu yi ak laxasu yambaay ci suuf Allahu akbar neena war ma ngone di seddelen ndogu yi di seddawale yambaay bi ñoñu war nañ ha bay di damiyé war ma ngone di damiyé tok di damiyé nan damay dakh koor di damiyé nga ñu déggu ci seen diiné war yendu ci grand place damiyé ha war yendu ci tafes non wax deug yalla amna ci ñun ño xamne dañuy xifal seen bop rek motax yaronte bi alayhi salatu yarhamukallah motax yaronte bi ne rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi te limay wax rek wéru koor gi yaakar na tukki na fi ben yon xawma ñaar yon mané wa dakar santuñu yalla wa dakar santuñu yalla ci yalla xewal gi mu len defal so bele gisunu jant xol ni mu sédé so génné fi tangay ñaata 90 dégré ñoñu dañuy wor ba ngon duñu lek dañuy nan rek teud ndax tangay da ngay dem biñu jënd glace doñu glace 500 francs té dañ koy wor duñ ko gis ñi di ñaw ay saaku ci ay bouteel di ci soti ndox di gas ba mu ko sul ko pour ngoné ñu am lu nan lu sédé yow tay ji bo woré ba ngon ku lay indil ndox mu sédd nga ne ko ba ay way def ni lu tang la soxla lu tang te duñu wor woru dakar lu fi metti amna ben serigne bu joge won touba deg na ñew dakar def fi ñetti fan ñibi ci wéru koor da di fay ñetti fan ñu ne ko wa da nga dogon mu ne ñetti fan yi ma def dakar lay fay dakar woruñu te xol fi ni mel xol tay tay mu ngi ni preuve ba ngi ni sedd guuy la def da ngay wor ba ngon do nan té nit ñi duñu wor so waxé ñu naan koor da metté koor nangam ak sambaak dembaak fekk ak kéfir rek ak ñak gëm yalla ak iman bu reus do nga fi nek ak lan ak nguur go xamne gëmuñu yalla soñuñu nit ñi pour ñu gëm yalla waye xolal pakistan li fa am pakistan bo fa worul ba ñu fekk la ngay añ ci mbedd mi wala ngay tox gis ngeen ko dañ lay door ba doto tok satadi lañuy yak dañ koy wol ba mu noy nepp lolou c'est bien parce que bo worulit wax deug yalla yow mën nga am nga ya mom sa bop mais demal nga jënd sa lek nga dugg sa bir ne nga lek ba pare nga genn mais dede da ngay gis ponkal mo xamne sa way su auto pané mom kenn mën nako pousse mu taxaw ci digg mbedd mi di lek soko na way woro mu ne non ma ngi ci wèr wi nak kuma ci koor gi mara ko ne ma yow yaangi wor wala woro mu ne la ma ngi ci wèr wi sa veut dire que moy ci wèr wi la nek mais nekuma ci koor gi wala nga deg mu na tay dama changer tariqa la ngay changer tariqa koor ñew kon nga yow tariqa ba sax gëmoko kon mbokki julit yi nañu xamne ñun ay julit lañ chaque jour da nañu wara bayyi xel suñu bop ne yalla subhanahu wa ta'ala li muy wax ni alquran bi pour nun la pour nun la mom musa bimu len waxe li lepp ñom lan lañ ko tont yuridu an yukhrijakum min ardikum mom ne daf len bëgg genn ci sen souf ci a legi nak gis nga fir'auna aya bi mo lay won ne fir'auna du yalla dagit bi dess ci aya bi famaza ta'murun lan ngeen di def asiru diso len ak man bima tarawna sawab lan ngeen gis mo bax fi hal hadha al mashakil hadha al mushkila gis nga tay gaay buñ newon fir'auna attention ki kat deug yalla ko yoni rek fir'auna day tup waye bu mu ne len famaza ta'murun ah lan ngeen di def yeen pexe lañu re pour genn ci crise bi ñu ne ko comme njabar kat la dañuy yonne ci dekk bi njabar kat di ñew ñu concours ak mom mais rapidement fofu suñ ko ne won deug ki limuy wax ak limu def du njabar nañ ko top rek da ngay firawna day tour wara ñu ne bour ayul yenen tibine yalla bu namale defal bour wala president yiw bu yalla namale defal bour yiw hein bu yalla namale defal bour yiw yalla dakoy may ay conseil yu bax ay conseil yo xamne dañ ko nan li mo li lañ wara def waru ñoo def li li mo bax instant yi li lañ soxla instant yi li mo war waye bis bo amé ñoo xamantene sa way dañ nan la yow kessa la ya fi nek ya fi ak do sen morom ha di la tacc nan la yow la nga nan fagn do liggey bu bax ngit dafa wara am yermande njit dafa wara yaatu njit da wara oyof njit dafa wara soufé njit dafa wara xam peuplem lan lan soxla Omar ibn al-Khattab bi mu génné aduna dafa am kenn ci sahaba yi ku gënt Omar yawmal qiyam yalla woko diko atté mu ngi gis Omar mu ngi taxaw ñakatoy xep yor ben serviette di fomp su fompo ba serviette bi toy da koy wagn waji neena ma ñew ba ci Omar maniko yow ñak bi nga ñak lan moko waral Omar dal koy tontu ne ko bima jité julit ñi dafa am ben pont bu nekkon Irak xar yi diko traverser am ben mboté bo xamné ben pontu moko jam ci poba xar bi mboté bi daldi tétanos daldi dé mboté bobu lama yalla di laaj né mo lutax défaruma won pont bi ba pontu bi di jam mboté bi mboté la wax dé mboté ñun fi suñu hôpitaux yi amuñu lan lan la hôpital bi manké won ba gaay di dem Maroc diko fa fayi ndox maangi ni ndox maangi ni ndox mi buñu teje feulé rek num tudati la deguer wa Dakar dañuy dé mo tax ñun nan ñaan yalla jamm dé bis buñ doon guerre ak bénn pays Gambie rek buñ doon xex ak ma lañuy xex ak Mauritanie ñu ñew ba la deguer bombardé ko wala ñew ba Kër Massar bombardé Tiwo bi wa Dakar yépp ay dé té kenn du len bombardé ndax duñ nan xolé stratégie dëkk bu toll né Dakar bu toll né Sénégal hein té xam nga buñ nan Sénégal Dakar tax population bi fi nek mënunu am ndox té balat chaque jour lan moy problème moy ay tiwo tiwo mo pan tiwo ben tiwo bu ndaw tiwo bi sax wa Sénégal mënuñu ko défar il faut ñu wo expert de France dina len jox ay mbir yo xamantene fi la am yeen ñem ngeen koy dund wa Sénégal mënuñ ci dara immeuble Tamaro bimu don lak ñan ñoko fay Pak Lambay bimu don lak ñan ñoko fay ah tiwo bi Kër Massar bimu bënné ku ñuko défar wa kon legi ñun lan lañ ñun ku febar fi ñu ne fi machine amuñu lan nañ ko yobbu France le kon ñun fi lan la ñun fi lan la kon luñu luñu am ñu xam nga luñu am ay gaynde ay mbeur ha ak ay tiakaba ak ay musicien ñu ne lool am nañ ko mom ak ay fecc kat ak ay mandike xawma yoy mom ma sha Allah ak ay théâtre kat lolou di am nañ ko ba fess del del Sénégal légui journaliste sax ay théâtre kat lañ ndaysan motax légui yef yep ñak fayda bu ñëk ba da nga daan suñu ben sama ben papa mu ne bu ñëk ba buñ né étudiant mu ne la kor ñun ñëp dañ nan ni mu ne bobu bo joggé fouta nga ñew Dakar nga ñibbi ñu ne ki étudiant la bo xeye dekk bi yepp lay sétan da ngay nelaw ba yow sol kilote cheikh sa brosse tek fi serviette nan ni ci kër gi ñu nan ndeysane mi ngeelam ngeel joni ko étudiant ta légui étudiant lan la amul valeur ndeysane légi dara mo am même sax ministre même député même yoy yeb def amone demb valeur mais tay amul ben njeriñ yeb gis nga lutax yalla barké bi lay dindi barké bi amatul ben njeriñ kenn joxatu ko geud même police sax police stade bu toll ni ben police moko daan garder bi stade bi ubé police ba nga tuddu bu xess ñi may waxal fi xamnañ limay wax amna ñu nek fi ci jakka ji xamnañ limay wax stade bi ni mu toll ben police moko daan garé muy tuddu bu xess mu taxawon fi ñi seen ko fele bu ne eh ñepp dañuy jéggi talé bi xolal tay ñaata lañuy indi 5 camion lañuy indi té boy mënu di leen dara amul ah gis nga amatul njëriñ bu ñëk ba sa bo gisé kenn ci ñom né teul da ngay daw barké bi la yalla dindi barké dundu bi la yalla dindi dundu bi la yalla dindi barké dara amatul barké dara parce que nit ñi dañoo fétérlu mo tax yalla dindi barké ci dundu gi ko la xaaliss bi tay ji 10000 yi ngay dégg 10000 ay 10000 lama waji may bul ko wéccé ku dé bul jënd dara dé boy jënd diko perte mom kay nang ko yor ni rek nan 10000 boy jënd carte orange 1000 francs da ngay jek nan waw mais man yow ni sama kër bi fi yoru na sama kër rew sa damay xex rek di xulo damay jek ñew jëndale ma dara ma duggal ni ndeke xawlal distance bi indi mburu indi café indi li damay jek ni eh sama xass bi fi kan moko jël ñu na maye ken jëlu fi dara joxe nga nangam may calculer bam dess témer mané Allahu akbar ci sama bop la koy ñëk xol xaliss bi amul ben barké amul ben njirig bo ci yoron dara bul ko wéccé ko bul jënd dara lool nak lan moko waral moy sori gi ñu sori yalla suñ sori yalla yalla day karajal suñu dundu wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon fir'auna bako gaay waxe li ne ko ki njabar kat la mu ne xol len lan lañuy def mune len legi kon mbiri lan la qalu ñu ne ko arjihu may ko dele mu dem keureum tok amhilu def ko ndank wa akhahu ak freram la tata'ajjal alayhima bul yakamti ñom ñaar seen mbir qabla ittikhazi ma yulzam min al ihtiyatat tok len fofu bu len traverser nit ñi di len déranger ku dugg rek na tok yonent bi day tere nga dugg fek ay nit tok nga len di jëgëti Firaawna gaay na ko mayal Musa dele may ko dele na dem kërëm tok légui ñun ñu ñuy def ñu yoni suñu nit ci biir dëkk bi Égypte ni mu tollu tepp territoire bi Égypte est ça ñu dool ñaata peuple bi ñaata lañ Égypte capitale bi mo fu Sénégal 80 millions ha capitale bi mo fu Sénégal li dundu capitale bi mo ñëw Allahu akbar lolou yeb firawna ratise ko di xol ana njabar kat yu ngandi bamu am ville bu nek ñet ñent ñom ñom mu dajale len ci ben salle Allahu akbar ne len dama bëgg amna ben way bu fi ñew njabar kat la dama bëgg ngeen concours ak mom njabar kat yi commencé joxe seeni doléance han lan moy seen doléance buñ ko gagné lo ñuy jox mu ne len dama len def ay ministre wala ma def len ay conseil wala def len ay sénateur wala ma def len ay conseil économique social wala ma def len ay député wala ma def len ngeen jégué ma innakum laminal muqarrabin dama len def ngeen jégué ma ñu ne ko amul problème kon waji mën nga ko wo mën nga ka wo suñ ko defone silencieux moy gën qalu arjihu may ko dele may ko temps wa akhahu ak freram wa arsil yonil ay nit fil madaini ci ngendi ci vili mudunul mamlaka yonel ci vili ci alli yi nga xamne yeb yow ya ko gouverner yow firawna fu nek rek gouverneur ba fa nek na jokko ak ñafa nek ne len da nga soxla njabar kati dekk ba da nga soxla non non senegal amna nuñ koy waxe xoy yi da nga soxla xoy yi xoy saltige yi allahu akbar na ñew yen wa dakar yen wa senegal yen koy wax saltige ak xoy yi li gëna ruslu moy say nga tok nga deg ñu ne saltige yi ne nañu allahu akbar sank dama ubbi won ben buntu ma tepp xana xamulo bo gëme waxi saltige wala nga gëm waxu xoy wala nga gëm waxu gisane kat nga gëm ko la wax de weddi nga li yalla wacc ci muhammad ah wata nga baye tane hadith bob yenen tibina man ara man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad amna benen riwaya bumne so deme ci njabar kat bi mu wax la bi ngay dem rek bi ngay dem egago yaangi dem ci won bi ni fo jom ma ngi dem ci gisane kat bi fi ci gendel gi la jëm gendel gi yaangi dem egago so julle 40 jours yal du ko nang so deme ba yegg mu wax la yow nak paré nga simé ko nga ci l'islam bu yebo nga toubat nek julit fi ñaata ci ñun ñoy dem gendel ñaata ci ñun ñoy dem ci gisane kat yi ñaata ci ñun ñoy dem ci set kat yi ñaata ci ñun ñoy dem ci xoy yi ñaata ci ñun ñoy dem ci selbendom ñaata de nga sax fani ñu nan équipe nationale bi bala ñuy dem fokk ñu sang leen équipe nationale bala ñuy lay dem fokk ñu tak leen fokk ñu yew leen fokk ñu xam nga lan ngeen waral wax équipe nationale bi bala ñuy dem da ngeen leen téré fo da leen téré genn guddii nani sangar ak bali lol ngeen len waron wax lol da nga len yakal di sobe sobe kesse ak bon kesse Tunisie warna doon 3-0. Oh. Fi la nek di jité juma fi yaaka yi ngeen tok fi minbar bi ma taxaw fi buntu bi ñu ubbi ko ma seen ay nit yu tok fi sol ay blouson ñom ñepp vendredi mu julli ba paré ba nit ñi di ñi mané waw mi borom blouson yi bi may xut ba borom blouson ñu néma ben équipe Gambie ñom ñoo ñu won di football ak équipe bi nek fi Guédiaway vendredi jot ñu bayyi football bi ñew di julli yeen am ngeen lool ha ay joueur yo xamne dañuy julli juma ba bari doga football Tunisie ñewna football Tunisie ñewna fi xawma Senegal mo dem Tunisie door ñu 3-0 te ñom dañoo woron demb lay dégg ben way ñu naan motax ñu naan Idriss Seck lu mu fi wax xol ak kiné joueur yi buñu wor dañuy liggéey ko kay la nit ñi wara waxal kiné joueur yi buñu wor dañuy liggéey koku la nit ñi wara waxal ba paré demb muy dagga santé ak bien journaliste bi non waruñu wor ndax waru bi non subhanallah journaliste bi nan ko wa anta sumu khairun lakum ayala wa anta sumu khairun lakum benen bi moy football coupe du monde mais mom jamul lol ak badr kérok badr ban jour la won badr kagn la won ci ban wer la won ci ñaata fan fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor sahaba yi wor jakarlo yeferi makka quraish jasi dal takbir allahu akbar la ilaha illallah fek dañu wor yeen ngeen di football ngeen ne bu nu wor ndax football jaamu yalla la liggey jaamu yalla la joueur yi dañuy sonu mën nañu baña wor pour dañu waron baye mbir mi rek jarlu saxone wax ku nek ak sa pass ki wara wor xamne fa ra wor ki worul ñu xamu xamne worul waye mu xamne su wéru day fay waye buñ ko médiatiser gëm lo leen ne waru leen wor benen tiaxan kat legui deug da ngay gis ko xamne fi day tabax no sama tabax bi dafa metti mënuma wor ndax Amir Khalifa Sénégal liggey bu metti kenn do wor Badr ak liggey lu gëna fa wor Jihad ak liggey lu gëna fa wor mais Sénégal liñ wara wax duñ ko wax chaque jour li moy sun problème dañuy baye ba jaan ji romb ñuy door watat bi nan jaan jaangi ni ki ñu wara wax ñi ñu wara waxal waxu ñok ñom deug fi ñi ñu wara waxal waxu ñok ñom ñi jalgati sharia bi yor seni sharia rek sa façon aya alcorane bu la neex nga traduire ko nu la neex su la ne mes nga ni mes dara neeku ci xéssal nga ni dagane na ndaw ci rafet rek na nepp massé bu mu am ay timpi tampa ko wax lol nga ni yalla ha nga ni ray jigen fon ko dara neeku ci ndax yalla neena illa lamama yoy dañ koy balati xolal lolou nu ko nit di waxe ci télévision julit ñepp tok diko deg suma raye jigen fon ko lu ci dessati ñu ne Amabakar na yalla neena lol bakkar bu ndaw la illa lamama bal sax neena man nga fanano jabar jambur te do am bakkar subhanallah ñu ne ko nu muy deme mu ne da nga tukki won bobu sax jamm la neena man nga seek sa jabar ci bir jakka ci xana lu nit bëgg sey amo fo sey do jël sa jabar diko duggal ci jakka di seek mom jakka dafa sel lan lañ tuddé jakka amakinul muqaddasa ci arab dañuy téré sax ku tasghir batu jak xam ngeen tasghir ci arab jak moy masjid sokoy tasghir loy wax as dañ koy téré as téré alcorane dañ koy téré as julit kenn duko wax kenn du tutil yefu islam ndax yalla neena waman yu'azzim sha'a'ir allah fa innaha min taqwa alqulub kuy magal yefi yalla lol dafa bokku ci ragal yalla moy magal jak magal alquran motax bu ñeuk ba meme fo yu arab bo gisone mu naaw rek nga deg pay na jappal fo alquran bi jël ko gasul wala ñu jël ko lakku journal sax bu am arab la wax dañ ko don magal senegal fi parce que non lañ yëkëti mais tay ah allahu akbar vraiment lepp lañ yak tout dara legui lañ gëmatu tous ndax lan ndax dajjal yi nek fi lolou yonent bi doon wax ne innama akhafu alaykum a'immatil mudillin lima ragal ci yeen moy ngeen am ay njit yu len di reeral chaque jour rek nga toilette ñew tok ñu defane diine toilette la diine ay texte la so waxe mu ne man dama jang d'accord waye law kana al-ilm min duni tuqa sharafan lakana khayru khalqillah iblis su fekkon ko am xam xam ragal yalla kon iblis ragal yalla ken du xol waji mais dañuy deglu limuy wax ñu ay nit lañ limuy wax ci taxi dembu ki mu togal mom limuy mak ak limuy am xam xam yeb waji ang koy dajji ci ben ay bu waxe ba pare rek waji nako wa anta sumu khayrun lakum yang ko don setan so waxe pare rek boy bi nako wa anta sumu khayrun lakum yalla ba muy wax ne da nga febar wala da nga tukki wala da ngay liggey wala da ngay def nangam nga mun nga dog waye nak lan la ca tek baye ba di daanu wa anta sumu khayrun lakum lol mo daal Idriss Seck barki dem djel ben bat wax ko ba pare te continuer o ayé Sénégal chaque jour lol moy daanel borom xam xam da nga djel ben ayé kessé wala hadith bi nga dag ko wala nga djel ben mot mom bim nan makka bakka du makka dafa continuer ul ayé bi bu continuer won mu xamné yalla makka lay wax sa lol moy wax ji chaque jour même fi ci jakka ji dama koy wax xalé yi ben hadith kessé du diiné ben ayé kessé du diiné chaque jour ma leral ko da nga bëgg am sifatu salatu nabi ben hadith kessé du la ko jangal fa nga am minimum 40 hadith yu lay won yonenté bi numu julé ben way dama ci def ak mom débat ba ju doy war débat bi lan la won té bobu du légui dé ci ané yagge bobu takaguma sax soxna ma ko way ñu débat ci xabdu ni man ko julit dafa wara buy julit dafa wara xabdu mu né ma du xabdu ci mbolo lañ ko defoon bi ciowli tangé légui ñu né nañ arrêté suba ku nekk na nga indi say document yi wone julit buy julit day xabdu ma ñew ci kër gi jour ba jot ma yeen boy yeen téré yi ñom seydou wan ñom seydou sok bi ngeen len deg han ñom abdul ahad ñom paf cheikh sila wi ngeen di gis tay ma yeen boy téré yi ñu jëm mbodu de ma bokk yi boy yenu ñi bokk ñi yenu ñu yex ci waji xam nga lu mbindi ben téré bu toll ni mom kenn ci ndum tok ben téré bu toll ni lay indi téré bang tudu zadul muslim ñu ñëna ma bismillah oustaz maniko jëlal bukhari mu ubbi maniko hadith baangi mu ne waaw maniko jëlal muslim ñu ubbi maniko hadith baangi mu ne waaw maniko jëlal abu dauda jëlal nisaï jëlal ibnu majah jëlal tirmizi jëlal ahmad ba ci imam malik maniko imam wa senegal maniko legi doyna jarul may ubbi yenen téré yi ñu nako wa bismillah saway mu daal ubbi hadith mi moy hadith musi usala bi yonent bi di jangal waji bo yaqé julli nang koy réparer mu ubbi hadith mu ne wajangi ni dafa yaq julli gi bi mu yaqé julli yonent bi bi mu koy wax defaral julli gi da ko ne kabaral rukol sujotal waxu ko defal ni mané ko yow li moy sa argument ke li man so mo xon li duma fi ñew est ce hadith bo da fay wax na sifatu salatu nabi waji yaq julli lan la yaq arkani la yaq keno yi arkani la yaq yi nga xamne boko yaqé ci julli sa julli yaquna moy kabar baña taxaw ruko baña sigi sujood baña sigi comme niñ koy defé dor taf assalamu alaykum lele nga rom ben way ci mbeddi mu julli mu lan ci yaal Allahu akbar taxaw Allahu akbar nga dama dina simi Allahu ma rek mu burle dal ni ko ni taf dal di tok assalamu alaykum wala ndaysan espoir nga ba pare waji mu ne ma waji bimu yaqé julli yonent ko ne kabaral rukol sujootal wax ko defal ni lol nak moy dajjal deug amna keneen ko xam nga lu mu wax te kilifa diine la de mune su ngeen gisee yonent bi yalla waxuko su ngeen gisee yonent bi qabdu tere yi bind qabdu moy limu julli yor loxo mo geuna beuri mala yoy ken mu ko bind mune limu julli yor loxo da beuri ken mu ko bind mo tax limu def ni da tuti mo tax ñu bind ko sék Sénégal xam nga la moy sen problème borom xam xam yeleen di nax borom xam xam ñoo leen wonul deug yalla bi ñoo leen dul wax deug tok ci télé naan mess dagan na mess dagan tok ci télé naan phone jigen ray ko dara nekk ci lool bakkar bu ndaw la rek illa la mama wala yalla wax fanana jabar jambur dagan na ñi nak nu muy démé mu ne da ngay tukki nga ñew jaawale neegi jaawale sa jabar ak benen idro lool ko no be ñun ban monde lañ nek sa daaw xam ha wa ha gu sol sa dal xam ko de nakale ni di jaawale jabar mak benen jabar lolou lu ko nit di defé nu mu nekké tay ci aduna bi nu nek fan ngeen mësa dégg ñu né diiw da jaawale jabaram mën ngeen ko dégg diiw da jaawale jëkërëm lolou moy waxi lan non ba paré ñuy suko défé yoy kenn duko wax mais yi ñuy wax moy yi ndaw ndawaan yo xamantene han kiko wax sax wax na né bal leen ma dama joom tuub na ba paré lolou kay dégg jeex na waye né légui nak nit ñi duñu nek def ay débat fi kërër di yuxu fekk yo liñ wara wax waxuñu ko waaw liñ wara wax waxuñu ko yi ki tay di tere nit ñi jaamu yalla lañ wara waxal ne ko nopil yow waroto fe wax legi sax dafa dem ba nit ñi xam nañ ne day lepp su waxate kenn du ci door xalé nit ñi xam nañ ne legi lepp kat la animateur yi liñ ko jappé moy animateur la quoi day wax pour ñuy ré parce que xam nañ ne sa yu waxé def dégâts sa yu waxé rek def dégâts lool nak baxul ci kuñ nan kilifa diiné la ndax nit ñi amna luñ lay xolé so waxé ëlëk tiaxan kat yi mën nañ ci tek sen tank né yow ya ko wax wala borom xam xam dafa ra gor gorlu ba lepp lu muy wax nit ñi suñ ko né fu mu nek mu né mo ngi ni yalla ko wax waye di jël ayé diko diko traduire num leen nexé han diko yaq tay ji lolo tax sénégal théâtre kat yi tiaxan kat yi ku juk xass diiné buñu woré ba ngone gis ngeen liñuy def ci télé bi lan la julli koor alquran imam yoy rek lañuy woné imam bi def na nangam ki doon jang alquran def na nangam julli gi ki def na ci nangam koor gi ki def na ci nangam fokk ñu gor gor lu mbokk yi nek ay deug deug julit baye yenn tiaxani lan lañ wax fir'auna moy may ko rek tém ko nga may ko ñu yonne ci dekk yi fil madaini hashirin ak liko wër lepp rijalan yajma'una as-sahara ay nit ño xamne dañuy dajale njabal kat yi nga xamne ay expert lañ fi fanni sihr ñi nga xamne dañoo pek bepp xéssu njabar parce que njabar ay façon façon la njabar ay xéet la yu wuté yu bëré bëri légi nak ki nga xamné mom dafa pégg yépp ñi pégg yépp ñoñu lañ bëgg mu ngi melni rek médecine buntu yu bari la amna ño xamné lan lañuy fajj amna ño xamné luñuy fajj amna ño xamné luñuy fajj amna ño xamné luñuy fajj amna lo xamné luñuy fajj ba nit jeex ki nga xamné nak mo def lépp koku nuñ koy tuddé généraliste lool nak moy njabar kat bu ngand nga xamne lepp la pek firawna nak ñu mel non la recruter ñi ñew dajé ak Moussa inshallah mbokk yi suñu bëggé xam njabar kat yoy ak Moussa fan lañu mujjé ñu dajé waat fi suba yalla ni yalla may jamm assalamu alaykum wa rahmatullah.